भगवान की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। श्री जगन्नाथ महा प्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। श्री सुभद्रा देवी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नील चक्र की जय। श्री ज्येष्ठाभिषेक महामहोत्सव की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री सरयू जयंती महोत्सव की जय। सद्गुरुदेव श्री कबीर दास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु कबीर जयंती महामहोत्सव की जय। सब संतन की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की पावन सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में समस्त पूज्य गुरुजनों की पावन भावमयी सन्निधि में संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ज्येष्ठाभिषेक होता है। श्री जगन्नाथ जी पुरी धाम में अपने श्री मंदिर से पहुंडी करते हुए माने पैदल चलते हुए जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर आते हैं और हजारों घड़ों से जगन्नाथ जी का स्नान होता है, महाभिषेक होता है। जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी में जो अपने ठाकुर जी को आश्रय दिया है, मलुक पीठ का आश्रम है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर के निकट ही है। तो आज वहाँ से सब संतों का संदेश आ रहा था कि अपने आश्रम के छत से ही जगन्नाथ जी का बिल्कुल निकट से दर्शन हो रहा है महाभिषेक का। वहाँ से फोटो भी भेजे और भगवान जगन्नाथ का दर्शन का भी सौभाग्य मिला। प्रतिवर्ष की भांति अपने यहाँ भी श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी का परिकर के सहित आज ज्येष्ठाभिषेक संपन्न हुआ। दूध दही घी शहद पृथक पृथक पंचामृत से और मिलित पंचामृत से भगवान का अभिषेक हुआ। केसर कर्पूर युक्त जल से स्नान हुआ और फिर 21 घट जल से भगवान का महाभिषेक हुआ। आज सरयू जी की जयंती है, सरयू जी का प्राकट्य आज की ही तिथि को हुआ, ज्येष्ठ पूर्णिमा को। आज सरयू जी के जल से सवालक्ष सालिग्राम भगवान का भी अभिषेक हुआ, यहाँ रघुनाथ जी का भी अभिषेक हुआ और सामने सरयू जी विराज रही है, कलश में सरयू जी विराज रहे हैं। सरयू जी का पवित्र जल है, तो जल क्या है, साक्षात सरयू जी हैं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही सरयू जी का प्राकट्य हुआ है। सरयू सगुण कुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है, आप सबको ज्ञात है। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने अव्यक्त वाणी के आदेश से कठोर तप किया और उनके ज्ञानमय तप से भगवान नारायण संतुष्ट भये और भगवान ने प्रकट होकर के श्री ब्रह्मा जी को अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके प्रेम विह्वल हो गए, अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भाव ब्रह्मा जी के जागृत हो गए और अपने प्रथम भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके इतने लंबे समय के बाद महाप्रलय काल में शेष सैया पर भगवान पौढ़े रहे, इतने सुदीर्घ काल के बाद भगवान ने किसी भक्त का पहली बार प्रत्यक्षावलोकन किया है, दर्शन किया है। अपने भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके भगवान भी बहुत भावुक हो गए, इतने द्रवित हो गए कि भगवान पिघलने लग गए, भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया। भगवान के नेत्रों से सृष्टि के आरंभ में वह प्रकट सबसे प्रथम जल था, वो जल नहीं था, वो द्रविभूत ब्रह्म ही था, वो द्रविभूत ब्रह्म नहीं था, ब्रह्म ही नहीं था, अपितु साक्षात भक्त वात्सल्य था। भक्तों के प्रति जो भगवान का प्यार है, वात्सल्य है, वही नेत्रों से उमड़ रहा था। तत्काल ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरोवर प्रकट किया जिसका नाम है मानस सरोवर, और उस मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों के जल को प्रतिष्ठित किया। वो भगवान के नेत्रों का जल जो भक्त वात्सल्य वहाँ एकत्रित हुआ वही मानसरोवर हुआ, और कालांतर में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जब महाराज इक्ष्वाकु को यह महिमा बताई कि सृष्टि में सबसे प्रथम परब्रह्म परमात्मा ही द्रवित होकर जल रूप हुए, वो मानसरोवर में विराजमान है, तब आपने प्रार्थना की भगवान अयोध्या में वह पवित्र जल आना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने और श्री इक्ष्वाकु राजर्षि ने तप किया, तप से सरयू जी प्रसन्न भई और ज्येष्ठ पूर्णिमा को सरयू जी ने मान सरोवर से आने का आश्वासन दिया, किंतु यह कहा कि हमको मार्ग प्रदान करो, हमको रास्ता तो दो। तब इक्ष्वाकु महाराज ने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींच करके दिव्य अभिमंत्रित सर का संधान किया और हिमालय का भेदन करके मान सरोवर का भेदन किया और मान सरोवर का दिव्य जल हिमगिरी से प्रकट हुआ। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वह दिव्य जल प्रकट हुआ। हमारे हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में दो विभाग हैं, एक कुमायूं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ये सब तीर्थ हैं। कुमायूं मंडल में अनेक तीर्थ हैं, उन तीर्थों में प्रधान है सरयू जी। जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होते हैं, इसे सरयवा ग्राम से सरयू जी का प्राकट्य है। आज भी वहां देख करके लगता है कि जैसे विशाल विराट रूप में सालिग्राम भगवान हो, क्योंकि जहां से सरयू जी निकलती वहां बर्फ नहीं जम पाती है, वहां से जल उच्छलित होता है, तो ऐसे लगता है दूर से दर्शन करने पर कि विशाल सालिग्राम भगवान के मुखारविंद से दूध झर रहा हो, ऐसी झांकी सरयू जी की होती है। ध्वनि सुनकर धारा की ऐसे लगता है मानो कोई बालिका छन छन करके नाच रही हो ऐसी शोभा होती है। और वे सरयू जी अयोध्या जी में आकर विराजती हैं। आज की तिथि पर साक्षात श्री रघुनाथ जी जानकी जी के सहित सरयू जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी सरयू महारानी की दिव्य जयंती आज है। वशिष्ठ जी को धर्म पिता के रूप में सरयू जी ने स्वीकार किया, इसलिए सरयू जी का नाम वाशिष्ठी भी है। जैसे गंगा जी को भागीरथी कहते हैं, ऐसे ही सरयू जी को वाशिष्ठी कहते हैं। गुरु पुत्री है, गुरु धर्म पुत्री है और शिष्य भी पुत्र होता है। इस नाते से सरयू जी रघुनाथ जी की बड़ी बहन भी लगती हैं। राम जी की बड़ी बहन लगती हैं सरयू जी वशिष्ठ जी के नाते। ऐसी सरयू जी का दिव्य प्राकट्य है। इस धरती पर नदियों में सबसे पहले सरयू जी प्रकट भई है। श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियां बहुत पीछे प्रकट भई हैं, किंतु इस धरती पर सबसे पहले प्राकट्य सरयू जी का है। इसलिए सरयू जी का एक नाम आदि नदी भी है। क्या नाम है? आदि नदी। पुराणों में अनेक स्थलों पर अलग अलग नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है। जहाँ नर्मदा जी का महात्म्य है, वहाँ नर्मदा जी की ही महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया। जहाँ गंगा जी का महात्म्य है, वहाँ गंगा जी की ही महिमा को विशेष रूप में वर्णित किया। जहाँ यमुना जी का महात्म्य है, वहाँ यमुना जी के ही महात्म्य को विशेष रूप में वर्णित किया। और वहाँ यह भी बता दिया कि अमुक नदी की महिमा अमुक नदी से अधिक है। लेकिन संपूर्ण पुराणों में सरयू जी की महिमा को कहीं कम नहीं किया गया और सरयू जी की महिमा की किसी की महिमा से तुलना नहीं की गई। ये सरयू जी की सबसे बड़ी महिमा पुराणों में विद्यमान है। ऐसी सरयू जी की आज पावन जयंती है। सरयू जी विराज रही हैं सामने। सबसे पहले श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अयोध्या महात्म्य में श्री सरयू जी का महात्म्य भगवान शिव। भैया वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। सरयू जी का महात्म्य जगदम्बा भगवती पार्वती को सरयू जी का महात्म्य श्रवण करा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी सरयू देवी ने स्वयं अपने ही मुख से अपनी उत्पत्ति का वर्णन किया है, उसका वर्णन करके मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। एक समय बाल स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सहित अपने सखाओं के सहित दुर्गत द्वार पर क्रीड़ा करते हुए जो बेत्रधारी थे छड़ीदार महाराज दशरथ के, चक्रवर्ती महाराज के छड़ीदार बेत्रधारी, उनसे पूछा कि पूज्य पिताजी इस समय कहाँ हैं? हम वहाँ अविलंब जाना चाहते हैं। बेत्रधारियों ने कहा, जय जय लाल जी, श्री रामभद्र जी, चक्रवर्ती महाराज इस समय सरयू जी का पूजन करने, सरयू जी का स्नान करने गए हैं। यदि आपकी सरयू दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं वहाँ चलिए। यह सुन करके बालक रूप में श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न भये और सरयू जी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अपने सखाओं के सहित सरयू जी जाने का भगवान ने निश्चय कर लिया। जब भगवान वहाँ पधारे तो वहाँ जो सरयू जी का पूजन महोत्सव हो रहा था वह आनंद अनंत अनंत गुणित हो गया। बहुत आनंद हुआ। अब सरयू जी में स्नान संध्या आदि सब करके वशिष्ठ आदि मुनियों का पूजन करके श्री दशरथ जी महाराज ने दूतों से पूछा कि यहाँ सरयू जी के तट पर चारों लाल जी को क्यों ले आए। उन्होंने कहा महाराज इन बालकों ने पूछा था कि आप कहाँ हैं, तो मैंने बताया तो इनकी इच्छा हुई इसलिए हम इनको यहाँ लेकर के आए हैं। तो श्री चक्रवर्ती महाराज ने बड़े प्रेम से राम जी को राम लला को अपनी गोद में बिठाया, मुख चुम्बन किया, मस्तक सूंघा, हृदय से लगाया, कहा वत्स राम भद्र सरयू जी को साष्टांग प्रणाम करो। आहा, जैसे ही कहा सरयू जी को साष्टांग प्रणाम करो, राम जी ने साष्टांग प्रणाम किया सरयू जी को। फिर राम जी के प्रणाम कर लेने के पश्चात श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सखा सब ने सरयू जी को साष्टांग प्रणाम किया और सब यथास्थान विराजमान हो गए। उस समय चक्रवर्ती महाराज ने अत्यंत आह्लादित होकर के सरयू जी का 8 श्लोकों में स्तवन किया। वो बड़ा पवित्र श्लोक स्तोत्र है। आज सरयू जी की जयंती है तो हम चाहते हैं कि आप सभी सरयू जी के अष्टक का पाठ कर लें। बड़ी भारी इसकी महिमा है, सरयू अष्टक का पाठ कर लें। जो लोग यहाँ बैठ करके लाभ ले रहे हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है, और लाइव चल रहा है ना, क्यों? हाँ, तो जो लोग देखेंगे उन लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। हम बोलेंगे और उसके पीछे आप लोग बोलना, सो मत। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकलैर देवैः ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसाच्य समायाते जगताम पापहारिणी स्मरताम पश्यताम देवी पापनाशे प्रतीयसी ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सरा। इसका अर्थ ये है कि हे मानस नंदनी, मान सरोवर नंदनी, सारे जगत का पाप नष्ट करने वाली सरयू महारानी, आप स्मरण मात्र से सबके पाप नष्ट कर देती है। आपका केवल दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाशे पटीयसी, पाप नाश में आप बड़ी कुशल हैं। मात्सर्य रहित होकर के जो आपके पवित्र जल का पान करते हैं, स्तनपानम नते मातुहु करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर् मानितासि सदा शुभे। जो सरयू जी का जल पीते हैं उन्हें पुनः किसी माता का दूध नहीं पीना पड़ता है, अर्थात किसी के गर्भ में ही वे नहीं जाते, ऐसा सरयू जी का महात्म्य है। मनु आदि राजर्षियों ने हे सरयू जी आपका पूजन किया है। हमारे श्री अयोध्या जी में प्रायः महात्माओं के यहाँ सरयू जल पान का नियम है। घर सभी मठ मंदिरों में प्रायः रसोई भी सरयू जल से बनती है और सब लोग सरयू जी का जल नित्य प्रति पान करते हैं। उसका कारण यह है, अयोध्या में सरयू जी बहुत निर्मल हैं, बहुत ही दिव्य हैं, कोई प्रदूषण सरयू जी के जल में नहीं है। बारो मास सरयू जी का जल बड़ा दिव्य रहता है। त्वत्तीर मरणा मरणे नैव बोलो त्वत्तीर मरणे नैव सत्य मरणे नैव तन् नाम रटने न च तुम नाम रटने न च ये त्यजन्ति तनुं देवी ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्थान संशयः ते कृतार्थान संशयः। आपका नाम रटते रटते आपका दर्शन करते करते जो अपने देह का त्याग करते हैं वे कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं है। तम तु नेत्रोद्भवा देवी तम तु नेत्रोद्भवा देवी हरेर नारायणस्य ही हरेर नारायणस्य महिमा तव देवैश्च महिमा देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहु मुहुर्मुहु तत्र काहि मनः शक्तिः काहि मनः शक्तिः तवने मानुषस्य च तवने मानुषस्य च वत्तीरे सर्वतीर्थानि वत्तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे निवसन्ति चतुर्युगे। हे भगवती आप भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट भई हैं। आपकी महिमा वेदों में पुराणों में ऋषियों ने बहुत गाई है और कहाँ तक कहें देवता भी आपकी महिमा का बारंबार गान करते हैं। कहते बेचारा मनुष्य आपकी स्तुति क्या करेगा उसकी सामर्थ्य ही कहाँ है। चारों युगों में आपकी महिमा कम नहीं होती है चाहे जितना भयंकर कलयुग आ जाए आपकी महिमा कम नहीं होगी हैं? इसलिए सारे तीर्थ चारों युगों में आपके तट पर ही निवास करते हैं। नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो देवी पुनरेव नमो नमः पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठि महाभागे हे वासिष्ठि महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात् प्रणत प्रक्ष बंधनात्। इस प्रकार से आप लोगों ने सरयू जी के अष्टक का पाठ कर लिया। अब हम एक बार पूरा उच्चारण कर देते हैं। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तने शुभे ब्रह्मादि सकलैर देवैर ऋषिभिर नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतभिर नरैः मानसाश्च समायाते जगतां पापहारिणी स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसे ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्तराः स्तनपानं नते मातुः करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर मान्यैर मानितासि सदा शुभे त्वत्तीर मरणे नैव त्वन्नाम रटनेन च ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्थान संशयः त्वं तु नेत्रोद्भवा देवीर हरेर देवी हरेर नारायणस्य हि महिमा तव देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः तत्र काहि मनः शक्तिः तवने मानुषस्य च त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठि महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात् हे वासिष्ठि महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्। बोलो सरयू महारानी की जय। चक्रवर्ती महाराज भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा हे सरयू महारानी ये सब बालक हम सब आपकी शरण में हैं रक्षा करें। सरयू जी की स्तुति करे बाद ब्राह्मणों को सपाद लक्ष स्वर्ण मुद्रा 1,25,000 सोने की मुद्राओं का दान श्री दशरथ जी महाराज ने किया। दशरथ जी की स्तुति से दान आदि से श्री सरयू जी प्रकट हो गईं और साक्षात रूप में सरयू जी प्रकट हो गईं। बोलो सरयू महारानी की जय। श्री चक्रवर्ती महाराज ने चारों लाल जी के सहित सरयू जी के चरणों का स्पर्श किया प्रणाम किया। सरयू जी ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया और श्री राम लला जी को अपनी गोद में बिठा लिया। इसलिए हमारे यहाँ अयोध्या जी में सरयू जी की जो छवि है वो उनके गोद में श्री रघुनाथ जी बैठे बाल रूप में गोद में बिठा लिया और मस्तक सूंघा सरयू जी ने और अपने कंठ में विराजमान दिव्य मोतियों की माला राम जी को धारण करा दी और दशरथ जी से बोली कि देखो ये जो दिव्य बालक है ना चारों ये संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों के इष्ट स्वरूप हैं। ये सदा मेरी गोद में ही बसते हैं। सरयू जी में निरंतर भगवान उनकी गोद में विराजते हैं इसलिए सरयू जी का गोता लगाते लगाते दर्शन करते करते लोगों को उनकी लहरों में ही रामभद्र का दर्शन हो जाया करता है। इनका ज्ञान चक्षु से दर्शन करो। तो जैसे ही सरयू जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की सरयू जी के प्रत्येक जलकण में रघुनाथ जी की छवि दिखाई पड़ने लग गई। इसलिए सरयू सगुण कुमान, सरयू सगुण ब्रह्म श्री राम है ऐसा कहा जाता है। सरयू जी ने कहा कि हे दशरथ जी, तुम्हारे द्वारा की गई जो मेरी स्तुति है उसका जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे उन्हें धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य तो मिलेगा ही, मेरे जल में भी गोता लगाने का पुण्य मिल जाएगा। तो देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोगों को सबको सरयू जी में गोता लग गया बैठे बैठे यहीं, और हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है। आज तो हमने सवेरे स्नान किया तो कम से कम 2-3 लोटा सरयू जी के जल से ही स्नान किया, तो सरयू जी ने वैसे भी कृपा करी, मंदिर में भी कृपा की, अब सामने भी कृपा कर रही हैं, और सरयू जी का स्तवन कर लिया तो सबका सरयू स्नान हो गया। सरयू जी ने अपनी कोख में विराजमान राम जी का दर्शन सबको कराया। दशरथ जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और दशरथ जी ने सरयू जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे सरयू जी, आप कृपा करके अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाओ, आप कैसे प्रकट भई हैं। तब सरयू जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से अपने प्राकट्य की कथा सुनाई है। सरयू जी ने कहा कि हे राजन, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, भगवान की अव्यक्त वाणी के आदेश से श्री ब्रह्मा जी तप में प्रवृत्त हो गए, दिव्य सहस्त्र वर्षों तक वायु संरोध पूर्वक भगवान जो कोटि कंदर्प दर्प दलन भगवान हैं, उनका ध्यान करने में निमग्न रहे, और अंत में भगवान ने प्रकट होकर के गरुड़ारूढ़ लक्ष्मीपति भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया, और अपने में दृढ़ भक्ति देख करके भगवान के नेत्रों से सहसा जल धारा बहने लग गई। उस जलधारा को निज कर कमलों में श्री ब्रह्मा जी ने धारण किया और उस जलधारा जो ब्रह्मा जी के हाथ में पड़ी तो ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के दिव्य सौंदर्य का वे पान करने लगे और उस दिव्य जल को उन्होंने अपने कमंडल में ही स्थापित कर लिया और फिर अपने संकल्प से मानस सरोवर की उत्पत्ति की और उसमें उस जल को प्रतिष्ठित कर दिया। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें उनके अभीष्ट को पूर्ण किया और भगवान अंतर्धान हो गए। उस ब्रह्मद्रव को, साक्षात ब्रह्मद्रव को ध्यान योग से मान सरोवर की रचना करके उस दिव्य जल को ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया। कालांतर में श्री श्राद्धदेव मनु, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है, उन मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया और फिर मान सरयू जी ने दर्शन दिया और मान सरोवर से उस दिव्य जल को जो है ब्रह्मद्रव नदी के रूप से प्राप्त किया। विष्णु के नेत्र कमल से उत्पन्न होने के कारण सरयू जी का नाम नेत्रजा है। बोलो नेत्रजा सरयू महारानी की जय हो। मान सरोवर से उत्पन्न होने से इनका नाम सरयू है। बोलो सरयू महारानी की जय। वशिष्ठ जी को अपने धर्म पिता के रूप में स्वीकार किया इसलिए इनका एक नाम वाशिष्ठी है। बोले वाशिष्ठी सरयू महारानी की जय। इस प्रकार से श्री राम जी सदा इनमें विराजते हैं इसलिए इनका नाम श्री राम गंगा है। बोलो श्री राम गंगा की जय। और श्री सरयू जी ने स्वयं कहा कि मेरी कुक्षी में विराजमान जो श्री रामभद्र जी का ध्यान करेंगे, स्नान ध्यान पूजन करेंगे, उनका मैं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करके उन्हें संसार चक्र से मुक्त कर दूंगी। सच्चिदानंद द्वंद्वातीत श्री राम ही परब्रह्म हैं, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए तुम्हारी पूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर के हे दशरथ जी तुम्हारे यहाँ इनका अवतार हुआ है। ऐसा कह करके राम जी के तत्व का उपदेश करके सरयू जी अंतर्धान हो गईं और फिर सबने सरयू जी को प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना की। मन्वंतर सहस्त्रैस्तु काशी वासेन यत्फलम तत्फलम संवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। हजारों मन्वंतरों तक काशी में निवास करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह फल केवल सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। या गतिर योग युक्तानाम वाराणस्याम तनुत्यजाम सागति स्नान मात्रेण सरयवाम हरिवासरे। एकादशी के दिन अयोध्या जी में जाकर कोई सरयू जी में स्नान कर ले तो वही गति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो योग युक्त सन्यासी को वाराणसी में शरीर त्यागने से प्राप्त होती है। वो गति केवल एकादशी को सरयू जी में गोता लगाने मात्र से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कृतिका नक्षत्र हो उस समय पुष्कर जी में जाकर के जो ब्रह्म सरोवर है उसमें गोता लगाने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो सरयू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। षष्ठी वर्ष सहस्राणी भागीरथ्यावगाहनात् तत्फलम संवाप्नोति दृष्ट्वा दासरथीं पुरीं। 60,000 वर्ष तक भागीरथी गंगा में लगातार कोई तीनों काल गोता लगावे सुबेरे दोपहर शाम 60,000 वर्ष तक और अयोध्या जी में आकर अयोध्या जी का सरयू जी का केवल दर्शन ही कर ले स्नान न कर सके तो कोई बात नहीं तो वही पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। निमिषम निमिषानदम्बा प्राणिनाम रामचिंत्रणम यत्र कुत्र स्थितो जीवो अयोध्या मनसा स्मरेत। एक निमिष के लिए आधे निमिष के लिए भी अयोध्या सरयू जी का राम जी का चिंतन और जीवों का कल्याणकारी होता है उसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती ही न तस्य पुनरावृत्ति कल्पांतर सदीरपि। जल रूपेण ब्रह्मैव सरयू मोक्षदा सदा नैवात्र कर्मणां भोगो राम रूपो भवेन्नरा। जल रूप में साक्षात परब्रह्म श्री राम ही सरयू जी के रूप में विराजमान है सबको मोक्ष दे रहे हैं सबको प्रेम दे रहे हैं। सरयू में स्नान करने वाले लोगों को कर्म भोग नहीं भोगना पड़ता वे मुक्त होकर भगवान के धाम को राम रूप होकर के राम जी के धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री सरयू महारानी की जय। जय श्री राधे। तो आज सहज सरयू जी की जयंती होने से हमने आज उनका मंगलमय स्मरण कर लिया। अब माइक लग गए ठीक ठाक नहीं लगे एक दो बधाई गालें सरयू जी की और इसके बाद आज शुभ जन्म श्री मान सर नंदनी। आज शुभ जन्म श्री मान सर नंदनी। आज शुभ जन्म श्री मान सर नंदनी। आज शुभ जन्म श्री मान सर पांडव नृत्य की जब कियो पांडव नृत्य जब कियो शंकर परम प्रेम देव शंकर परम प्रेम राम सुख बा सुबसिष्ठ करिलाय विधि अनंदनी ज्येष्ठ सित पूर्णिमा सुखद संध्या समय अवध उत्तर मिली महा अभिनंदनी भयो मनुद्रपति दशरथ तातनय प्रभु राम सीता प्रिया सुजन मुदन कंकंदनी चलो पूजन करन युगल परिकर सहित राम रघुनंद अरु जनक नृप नंदनी पूज पुनि सीय सुहाग वर बाग मधि सुमन बंगले सुबिच रचे रमेश स्वपस्पंदिनी। श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी के सहित जानकी जी ने षोडश सखियों के सहित सरयू जी का पूजन किया और आज संध्या काल में सरयू जी के पुलिन में दिव्य फूलों का बंगला निर्मित हुआ, राजकुंज का निर्माण हुआ और सरयू जी के तट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा को श्री सीताराम जी ने महाराज किया, ऐसा विवरण। युगल सुबिहारणी सुगुरु करुणा कलित ललित प्रिय के बेल रस के सुफलंदनी आज शुभ जन्म मान कर बधाई सुर देव बधू गाए बधाई सुर देव बधू गाए सरयू सर जन्म सुखदाई बधाई सुर देव बधू गाए सरयू सरी जन्म सुखदाई बधाई प्रगट भई रामनयन माई मन बहु देव धरी लाई सुमन बहु देव धरी लाई बधाई सुर देव बधु पाई ध्वनि वेद छवि आई दमरु ध्वनि वेद आई करण तब दास बलि जाई करण तब दास बलि जाई दरस बधाई आज अवध आई शरण तब दास बलि जाई मुनिवर वशिष्ठ सुता अवध आई शरण तब दास बलि जाई शरण तब दास बलि जाई शरण तब दास बल जन्म तीन बधाई हो गई, चार होनी चाहिए, चार लाल जी है ना तो चार बधाई होनी चाहिए, एक और बधाई छोटी सी, वैसे तो बधाई बहुत है, एक बधाई और। बधाई बधाई बधाई बाज रही मन भाई बधाई बाज रही मन भाई बधाई बाज रही बधाई बाज रही मन मानस नंदिनी प्रगट भई है मानस नंदिनी प्रगट भई प्रगट भई है मानस नंद प्रगट भई है अवधपुरी पवन मनोहर शिव देश के भवन मनोहर राग तान रहो छाई पत्नी न्योछावरी देही मुनि पत्नी मुनि पत्नी न्योछावर देही मुनि पत्नी बधाई है बधाई है सरयू जी प्रगट भई बधाई है बधाई है सरयू जी प्रगट भई बधाई है सरयू जी प्रगट भई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है श्री सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है सरयू जी प्रकट भई बधाई है बधाई है श्री सरयू जयंती महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आज सरयू जी की जयंती भी यमुना जी के तट पर सरयू जी की जयंती मनाई गई मलुक पीठ में। आज ज्येष्ठाभिषेक हुआ और आज सदगुरु श्री कबीरदास जी का प्राकट्य दिवस है। तो हम लोग कबीरदास जी का एक छप्पे छंद भी बोल लेते हैं और एक कबीरदास जी का पद, ठीक है, दो दो से कबीरदास जी की जयंती मन जाएगी। श्री कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी श्री कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी श्री कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी भक्ति विमुख जो धर्म को अधर्म करी गायो भक्ति विमुख जो पात नहीं बचन तब ही के हित की पात नहीं बचन तब ही के आरूढ़ दशा वे जगत पे मुख देखी नाही न भनी देखी नाही न भनी मुख देखी नाही न भनी कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम घट कर कबीर कानी राखी श्री कबीर कानी राखी वर्णाश्रम घट कर श्री कबीर कानी राखी वर्णाश्रम घट कर श्री कबीरदास जी महाराज की जय। श्री कबीर जयंती महामहोत्सव की जय। भगवान श्री राम ही नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी ही राम जी ही श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में संवत 1256 में तीर्थराज प्रयाग में श्री पुण्य सदन जी के गृह में सुशीला माता के दक्षिण कुक्षी से गर्भ से प्रकट हुए और द्वादश महाभागवत उनके द्वादश शिष्यों के रूप में प्रकट हुए। तो द्वादश महाभागवतों में ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, प्रहलाद जी ये सब हैं। उनमें भक्तराज श्री प्रहलाद जी ही कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए। प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी थी कि वो किसी दूसरी माता के गर्भ में जा ही नहीं सकते थे। बहुत ध्यान से सुने, प्रहलाद जी किसी माता के गर्भ में नहीं जा सकते, तो उनकी भक्ति ऐसी है वो गर्भवास से मुक्त। प्रहलाद चरित्र सुनने वाला गर्भवास से मुक्त हो जाता है। प्रहलाद जी कैसे किसी के गर्भ में आए? प्रहलाद जी को आना जरूरी है। तब समस्या हुई, कोई माता उनको गर्भ में धारण नहीं कर सकती। तब श्री रामानंदाचार्य भगवान के निकट एक ब्राह्मण देवता नित्य तुलसी पुष्प कमल आदि लेकर के उनके अर्चन पूजन के लिए, उनकी ठाकुर जी के पूजा के लिए लेके आते थे। एक दिन पंडित जी रुग्ण हो गए, अपनी पुत्री को तुलसी पुष्प आदि लेकर के भेज दिया। कमल पुष्प लेकर के स्वामी जी की सेवा में पुत्री ने अर्पित किया और ठाकुर जी की प्रसादी कमल पुष्प और तुलसी आदि की माला, तुलसी पुष्प आदि उस कन्या की झोली में डाल दिए और कन्या प्रसाद रूप से दे दिया। कन्या जैसे ही आगे बढ़ी कि उसको लगा कि मेरे वस्त्र में कुछ भार हो गया, देखा तो तपे हुए स्वर्ण की कांति के समान एक दिव्य बालक। वह बेचारी घबरा गई, मैं छोटी सी कन्या हूँ, ये बालक कैसे फूल तुलसी गायब और ये बालक कैसे प्रकट हो गया? डर के मारे, संकोच के मारे उस बालिका ने लहर तारा तालाब जो काशी में है उसके निकट कमल पुष्पों के, कमल पुष्प सरोवर से उतार करके कमल पुष्पों के मध्य ही बालक को विराजमान कर दिया और बिना किसी को बताए चली आई। और उसी समय नीमा नीरू नाम के जुलाहे वे घूम रहे थे, संतानहीन थे, उन्हें देख करके बालक को वात्सल्य जगा और उसी बालक को ले आए, पालन पोषण किया, वे ही कबीर हुए। पुष्प से प्रकट हुए और जब मगहर में अंत में आपने भगवत धाम प्रयाण किया तो हिंदू कहते थे हम इनका, इनको समाधि देंगे और मुसलमान कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, कब्र बनाएंगे। झगड़ा होने लग गया, लोगों ने कहा झगड़ा क्यों करते भाई, संत का अंतिम दर्शन तो कर लो। आप चादर ओढ़ करके सो गए थे कबीरदास जी, जैसी चादर हटाया तो कबीरदास जी का शरीर नहीं मिला, वहाँ तुलसी पुष्प ही मिला, फूलों से प्रकट भये और फूल ही बन गए। और आधे पुष्पों की समाधि दी गई, आधे पुष्पों की दरगाह बनाई गई, मगर में दोनों एक ही स्थान पर हैं। हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ गए तो महाराज जी से हमने कहा महाराज जी कबीर जी की समाधि को इत्र लगाई लगाइया। फिर दरगाह में गए, वहाँ भी इत्र लगा, हम लोगों को दरगाह जाने की क्या जरूरत, पर श्री कबीरदास जी की दिव्य दरगाह। महाराज जी रोने लग गए, बोले देखो श्री कबीरदास जी के पुष्पों की दरगाह लोगों ने बनाई तो हम लोग यहाँ आकर इत्र चढ़ा रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु कबीरदास जी महाराज, ऐसे कबीरदास जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। उनकी आज पावन जयंती महोत्सव है। श्री कबीरदास जी का एक पद कहने के बाद फिर हम थोड़ा सा जो भी समय है वो चर्चा कर लेंगे। मंदिर में श्रृंगार हो जाए, भोग लग जाए तो हमको बता देना। बोलो श्री कबीरदास जी महाराज की जय। चलो कोई बात नहीं, वैसे हमारा मन था कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे हो भजन की पद्धति का ये पद बोलेंगे, लेकिन अब सामने वो पद ना आकर के कबीरदास जी के गजल आ गई है तो गजल ही गा देते हैं। गा दें, स्वर दीजिए। अमन है इश्क मस्ताना, अमन है इश्क मस्ताना। श्री राम जी के इश्क माने प्रेम में हम मस्त हैं, मत वाले अमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी को होश ना हम बिछुड़े प्यारे से, ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े प्यारे से, ना बिछुड़े हम प्यारे से, ना बिछुड़े हम प्यारे से। आज सरयू जी की जयंती और कबीर जी की जयंती के पावन स्मरण में ही समय की सार्थकता हुई। थोड़ा सा विनय पत्रिका का एकाध पंक्ति करेंगे। ठाकुर जी को भोग लग रहा है और भोग के बाद, ठाकुर जी का भोग उतरने के बाद राजभोग आरती होगी और फिर सिया हरि नारायण गोविंद, सभी लोग प्रसाद पाएंगे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई, तो भव बेगार में परी है, झूठत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही गारी माँ परी है, टूटत अति कठिनाई रे, नहीं तो भव बिगाड़ी। इसी पद की चर्चा विगत दो दिनों से हम कर रहे हैं। दो दिन हो गए ना, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है कि आज दूसरा दिन है। बड़ी सुंदर चर्चा है। शरीर को एक डोला के रूप में प्रस्तुत किया है श्री तुलसीदास जी महाराज ने। पहले चरण की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, अब पद के दूसरे बंद की व्याख्या कर रहे हैं। बांस पुराण साज सब अठकठ सरल तिकोन खटोलारे हम ही दिहिल करी कुटिल करम चंद मंद मोल बिनु डोलारे। ये जो डोला है मानव शरीर, अब इसके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। पालकी, डोला माने पालकी। ये देह रूपी पालकी में जीवात्मा सवार होकर के यात्रा कर रहा है। हे प्यारे प्रेमियों, श्री राम कहते चलो, श्री राम कहते चलो, श्री राम कहते चलो, नहीं तो ये संसार रूपी राजा जिसके काम क्रोध आदि सिपाही हैं, वे तुझे पकड़ करके संसार की बेगार में डाल देंगे। और इस संसार की बेगार में पड़ने के बाद इससे छूटना बहुत कठिन है, अति कठिन है। ये डोला कैसा है? बांस पुराण साज सब अठकठ। डोला में नया बांस होना चाहिए, पक्का मजबूत बांस होना चाहिए। अब पुराना सड़ा हुआ बांस हो तो डोला चर्र मर्र करेगा और निकाद कहीं झटका लग गया कि डोला बिखर जाएगा। ये बांस क्या है? ये जो हड्डियां हैं ना, यही बांस हैं इस डोला के, ये भी पुराने हैं। क्या हुआ? प्लास्टर चढ़ गया। बोले क्या करें महाराज, बाथरूम गए थे उसी में पांव फिसल गया, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कह दिया अरे तो फ्रैक्चर हो गया। कहेंगे माइनर फ्रैक्चर हो गया, कभी कहेंगे मेजर फ्रैक्चर हो गया, अब तो ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये पुराने बांस लगे हैं, इसमें चटपट टूट जाते हैं, मुरक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। खटोला जो होता है डोला, उसमें चार पाए होते हैं, लेकिन आश्चर्य है डोला चौक, डोला में चौकोर खटोला होता है, चौकोन खटोला होता है, चार पाए होते हैं, चार पाटियां, दो सरवा और दो पाटी, ये चार होते हैं उसमें। मूंज आदि की डोरी से वो बना हुआ होता है और दो बांस आगे के पायों से और तिरछे मिलाकर के बांधे जाते हैं और दो बांस पीछे के पायों से तिरछे मिलाकर के बांधे जाते हैं और इन्हीं के ऊपर एक लंबा नया मोटा बांस ऊपर वाला डोला, वो बांस बांधा जाता है, उसी को कंधे पर रखा जाता है, ऊपर वाला जो भाग है उसी को कंधे पर रखा जाता है, कहार लेकर के चलते हैं, सारा भार इसी मोटे बांस के ऊपर टिका रहता है। यह तो हुआ सामान्य डोला पालकी, उसका स्वरूप। पर ये भव बेगार में पड़ने वाला ये जो डोला है मानव का शरीर, इसका सारा साज अट्ट सट्ट है, इधर उधर है, सब बेतुक है, बेमेल है। इसका खटोला तीन कोने का है, खटोला चार कोने के होते हैं, तीन कोने का है। खटोला में चार पाए होते हैं, इसमें तीन ही पाए हैं। उसमें चार पार्टियां होती हैं, में तीन ही पार्टियां हैं। और खटोले की रस्सियां सब एकदम बढ़िया मजबूत ताजी रस्सियां होती हैं, पुरानी सड़ी हुई रस्सियां नहीं होती हैं। पर इसकी रस्सी पाए पार्टी साफ सड़ी गली सामग्री है, चटपट टूट जाती है। ये जो नसें हैं ना भीतर स्नायु, यही रस्सियां हैं, इसी से तो बनाए खटोला। फिर नसें भी इधर उधर हो जाती हैं, क्या हो गया? अरे बोले पता नहीं सोते सोते कौन सी नसें इधर उधर हो गई, अब बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, सांस नहीं ली जा रही है, क्या हुआ? बोले कोई नस इधर उधर हो गई, सब कमजोर सामान है इसका, कोई मजबूत सामान नहीं। ऐसी हालत है, सामग्री पुष्ट नहीं है, और जिस बांस पर बोझा ढोया जा रहा है वो बांस भी बहुत पुराना है, सड़ा गला बांस है, इसलिए उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अठकठ कहा। अठकठ माने ऐसे ही है, अंड बंड है, और बेगारी में डोले में जोत दिया जाता बेगारी में। जैसे सिंधु सौवीर देश का राजा रघुवन जा रहा था कपिल भगवान से ज्ञान लेने के लिए, एक कहार बीमार पड़ गया तो बेगारी में जड़भर जी को जोत दिया, ऐसे बेगारी में जोता जाता है। और लेकिन यहाँ बड़ी विचित्र बात है, बेगारी में जिसको जोता जाता है उसको वो डोला उठाकर चलना पड़ता है, किंतु यहाँ आश्चर्य है, बेगारी जीव को ही डोले में बिठाया गया है, डोले में बेगारी को ही बिठा दिया गया है। जैसे बेगारी डोला ढोने के लिए उसमें लगाए जाते हैं, ऐसे ही जीव शरीर रूपी डोला में सवार होने के लिए बेगार में पकड़ा गया है। वहां तो डोला ढोने के लिए बेगार में पकड़ा जाता, यहाँ डोले में बिठाने के लिए बेगारी में पकड़ा गया है, जीव पकड़ में आ गया, बैठो चलो। वो बेचारा बेगारी की तरह दुख पाता है। अब देखो ये जो देह रूपी खटोला है, डोला है, इसका बांस क्या है? ये पद बड़ा गंभीर पद है, बड़ा रहस्यात्मक पद है, रूप का संयुक्त अलंकार इस पद में है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। विषय भोग की जो वासना है, विषय सुख भोग की वासना है, इसी वासना का बांस है, ये वासना का ही बांस है। और ये जो वासना है ना, विषय भोग सुख की वासना, ये एक जन्म से नहीं, अनेकों जन्मों से विषय भोग सुख की वासना चली आ रही है। सुअर बने तो वही भोगा, कुत्ता बने तो वही भोगा, गधा बने तो वही भोगा, घोड़ा बने तो वही भोगा, ऊंट हाथी बने तो वही भोगा, कहां तक कहें कीट पतंग बने तो भी वही भोग होगा। ये वासना के संस्कार न जाने कितने जन्मों से जीव के पड़े आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से, इसलिए इस वासना रूपी बांस को बहुत पुराना बांस कहा, ये बहुत पुराना बांस कहा। इस खटोले के तीन पाए क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्व रज तम, यही तीन पाए हैं। अथवा प्रकृति, महत्तत्व और अहंकार, ये तीन पाए हैं। अथवा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये तीन पाए हैं इस डोला के। अथवा तीनों गुणों के आधार वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तीन इसके पाए हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, एक इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, और इसके भीतर कारण शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, यही इसके पाए हैं, यही तीन पार्टियां हैं। और ये शरीर रूपी खटोला त्रिकोण है, ये त्रिकोण क्या है? चार कोने नहीं है इसके, तीन ही कोने हैं, अर्थात जीव की तीन अवस्थाएं। एक अवस्था तो ये है, इसको कहेंगे जागृत अवस्था, और एक निद्रा की अवस्था, उसको कहेंगे स्वप्नावस्था, और एक गंभीर निद्रा की अवस्था, उसको कहेंगे सुषुप्ति की अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं। अब खटोला बनाता कौन है? कौन बनाता खटोला? खटोला बढ़ई बनाता है, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, जिसको संस्कृत में तक्षा कहते हैं, अंग्रेजी में लोग कारपेंटर कहते हैं ना, कारपेंटर है? कारपेंटर बोलते हैं जी। लकड़ी का काम करने वाला तक्षा, बढ़ई, कारपेंटर, वो जो है वो कौन है? इस शरीर रूपी खटोला को बनाने वाला कौन है? तो लोग कहेंगे कि माता पिता ने बनाया है। माता पिता का संयोग न होता तो ये खटोला कैसे बनता? माता पिता ने बनाया है। पुरुष का शुक्र, स्त्री का रज, दोनों मिलकर के ये खटोला बना है। बोले ये बात असली नहीं है, इससे भी एक असली बात, ये फिर भी नकली है। असली बात ये है कि इस खटोला के बाप का नाम क्या है? ये संसारी माता पिता, इसके माता पिता नहीं है, बाप माँ नहीं है। इस शरीर रूपी खटोला के माँ बाप का नाम है, लिख लो डायरी में, सबके असली पिताजी का नाम, माने सबके शरीर के वास्तविक पिता का नाम क्या है? वास्तविक पिता का नाम है कुटिल कर्मचंद। क्या नाम है? क्या नाम है? कुटिल कर्मचंद। कुटिल कर्मचंद, हमारे कुटिल कर्मचंदों ने ही इसे पैदा किया है। हमारे कुटिल कर्मों के भोग के लिए मिला है। कुटिल कर्मचंद हम ही दिहल करी, कुटिल कर्मचंद मंद मोल बिनु डोलारे। ये कुटिल कर्मचंद ने ये दिया है, अर्थात हमारे जो नीच कुटिल कर्म हैं, इन कुटिल कर्मों ने ही जन्म मरण रूप संसार को पैदा किया है, इस शरीर को बनाया है। इसलिए महाराज जी लिखा है एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवा। जीव के जितने कर्म हैं प्रायः सब के सब संस्कृति के चक्र में डालने वाले हैं। सुनो, शुभ कर्म भी संस्कृति में डालने वाले हैं। शुभ कर्म का फल है स्वर्ग, और स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण होंगे तो फिर कहाँ आना पड़ेगा? क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति, फिर यहाँ आना पड़ेगा। अशुभ कर्मों का फल है नरक, नरक में पापों का भोग हो जाएगा, फुटकर पाप भोगने फिर कहाँ आना पड़ेगा? फिर इस धरती पर आना पड़ेगा। तो कर्म मात्र जो है वो संस्कृति के चक्र में डालने वाली है। इसलिए कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं, भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं और उपासना रूप किए जाएं, और करने के बाद श्री कृष्णार्पण मस्तु, श्री रामार्पण मस्तु ऐसा कर दिया जाए तो कर्म का बंधन कट जाएगा, नहीं तो कर्म बंधन कटने वाला नहीं है। हमारे संचित कर्मों से जो प्रारब्ध बना, उस प्रारब्ध के कर्मों से हमको ये शरीर मिला है। देहल करी अर्थात उन हमारे प्रारब्ध कर्मों ने ही शरीर का निर्माण किया है, इसलिए प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर मिला है। देखो एक ही बाप है, बहुत ध्यान से सुने, एक ही बाप है और एक ही मैया है, और एक एक लड़का तो ऐसा है हाथी जैसा चलता है ऐसे, ओ लंबा 6.5 फीट का, और बाप वही है मैया वही है, और दूसरा भाई एकदम दुबला पतला, ऐसे देखने मिल जाएंगे संसार में। एक भाई तो एकदम भैंसा जैसा मोटा, एक तेज आंधियां तोड़ जाए। एक ऐसा है जो खाते खाते परेशान है, एक ऐसा है जो खाने के लिए परेशान है। अब मैया बाप तो एक ही है, फिर ये अलग अलग भेद कैसे हो गया? ये कर्मों के अनुसार शरीर मिला, किसी को स्वस्थ, किसी को अस्वस्थ, किसी को कैसा, किसी को कैसा। एक कुटिल कर्मचंदों ने दिया है। खटोला रस्सियों से बुना जाता है, ये शरीर रूपी खटोला अश्रद्धा से बुना गया, सुख दुख रूपी रस्सी से बना गया है और साधारण खटोले का साज सुव्यवस्थित होता है, लेकिन ये जो शरीर रूपी खटोला है ना, इसका सारा साज बेढंगा है, सड़ा है। भगवान श्री राम ने क्या कहा तारा को, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये पंच तत्वों से रचा हुआ ये अधम शरीर क्षण भंगुर है, न जाने कब नष्ट हो जाएगा। ये एक क्षण का इसका विश्वास नहीं है, इसलिए इसको सड़ा हुआ कहा गया। ये अटकट क्या है इसका साज, बोले इसकी वृत्ति तामसाकार विषयाकार वृत्ति, जिन्हीं के जिससे बुरे कर्म होते हैं और बुरे कर्मों से मनुष्य कुमार्ग में जाता है, यही है सब अंट संच इसका बना हुआ, बेटुका बेढंगा सब काम अटपट है इसका, सड़ा हुआ तिकोना इसलिए कहा क्योंकि यह केवल धर्म की अर्थ की और काम की प्राप्ति में लगा है। धर्म का फल इसने मोक्ष नहीं समझ रखा है, धर्म का फल इसने समझ रखा है लौकिक भोग और मरने के बाद पारलौकिक स्वर्ग आदि के भोग, यही इसने धर्म का फल समझ रखा है। धर्म का फल ये नहीं है। धर्मस्य भागवत जी में क्या लिखा है, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हिस्मृतः, लाभस्य निन्द्रिय प्रीतिर लाभो कामस्य निन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। महाराज ऐसी स्थिति है, और महाराज ये कैसा है, इसको मोक्ष का ध्यान नहीं है। हमको ये शरीर संसार चक्र से छूटने के लिए मिला है, इस बात का तो इसे होश ही नहीं है। दिहल मोल बिनु डोलारे, ये संसार चक्र कर्मानुसार स्वाभाविक रूप से मिला है, ये मोल खरीदा गया नहीं है, बिना मोल के मिला है। ये डोला कैसा मंद, मंद माने बड़ा गया बीता है, क्यों, भजनहीन होने से तामस प्रधान होने से इसको मंद कहा गया, और इस शरीर से भजन बने तो सेवा बने तो भजन बने तो सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, यही तन पाए भजिय रघुवीरा, रघुवीरा। महाराज ऐसा है कि इस शरीर को मुफ्त में भी कोई नहीं चाहता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब कुछ जीवत को व्यवहार, और प्राण निकल गए तो प्राण निकलने के बाद शरीर को बेचो, फूटी कौड़ी में भी कोई खरीदेगा तो भैया खरीद के क्या करेंगे, 10-5 हजार रुपए संस्कार में और लगाने पड़ेंगे, उसको लेके क्या करें, कोई मतलब। बेकार। विषम कहार मार मद माते चलही न पाऊं बटोरा रे। पालकी में कहार सम होते, विषम नहीं होते, दो आगे तो दो पीछे, एक आगे तो एक पीछे, ऐसे चार ही कहार लगते हैं पालकी में। पर विषम संख्या में कहार हो तो, और एक जैसी लंबाई चौड़ाई के न हो तो, ऊंचा हो एक नीचा हो, एक मोटा हो एक पतला हो, तो पालकी ठीक से ले नहीं पाएंगे। और जब पालकी ठीक से लेके नहीं चल पाएंगे तो पालकी में बैठे हुए को भारी सजा भोगनी पड़ेगी। कभी गड्ढे में धम्म से कूद जाएंगे तो उसका माथा ऐसे टकरा जाएगा, कभी छलांग लगा जाएंगे तो माथा फूट जाएगा, कभी उसी में लुढ़क जाएगा, कभी आगे वाले एकदम नीचे हो जाएंगे, पीछे वाले एकदम ऊंचे हो जाएंगे, तो शीर्षासन वहीं लगने लग जाएगा, उसके बेचारी की सजा हो जाएगी। जीव वस्तुतः सत्संग विमुख भजन विमुख प्राणी इस देह रूपी डोला में बैठ करके सजा ही भोगता है, और कोई कुछ नहीं, केवल सजा भोगता है। महाराज डोला में दो चार आठ इतने ही कहार लगते हैं, आगे पीछे बराबर होते हैं, बराबर की जोड़ी होती, लेकिन सब इसमें विषम है। देखो गिन लो, पंच ज्ञानेन्द्रियां तो पांच की संख्या विषम है कि नहीं? कौन कौन? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाशिका, यही डोले के पांच कहार हैं। वो कहारों को बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, सावधान होकर के कहारों को पैर रखना चाहिए। लेकिन ये कहार कैसे हैं महाराज जी? विषम कहार मार मद माते, ये जो कहार है ना, एक तो विषम संख्या में है और एक इन्होंने शराब पी रखी है, इतनी शराब पी रखी है कि धुत हो रहे हैं शराब के नशे में, इनको होश ही नहीं है। हम पूरब जा रहे हैं कि पश्चिम, उत्तर जाना है कि दक्षिण, इनको होश नहीं है। शराब के नशे में धुत आदमी को चलते देखा है? रोड पे चलेगा तो ऐसे चलेगा मानो इस रोड का एक छत्र सम्राट यही है, कब इधर से उधर चला जाए, उधर से उधर चला जाए, कब आगे बढ़ जाए, कब पीछे चला जाए, और अंत में नाली में पड़ जाए कब। ये मद क्या है, ये मदिरा क्या है? ये इन पंच ज्ञानेन्द्रिय रूपी कहारों ने काम भोग की मदिरा पी रखी है। कान ने कौन सी मदिरा पी रखी है? सुंदर सुंदर वासना को भड़काने वाले गीत सुनने की मदिरा इस कान ने पी रखी है। रूप की मदिरा इन आंखों ने पी रखी है। रस की मदिरा इस जिह्वा ने पी रखी है। गंध की मदिरा इस नाक ने पी रखी है, और स्पर्श की मदिरा स्पर्श इंद्री ने पी रखी है। इसलिए उनके हाथ पांव उल्टे पलटे चलते हैं, गिरते पड़ते हुए वो चलते हैं, काम रूपी मदिरा पी करके चलते हैं। और कहार सब एक ताल में कदम ताल चलते हैं, और ये विषम कहार हैं, और सब अपनी अपनी ओर डोला को खींच रहे हैं। कोई रूप की ओर खींच रहा है, कोई रस की ओर खींच रहा है, कोई गंध की ओर खींच रहा है, कोई शब्द की ओर खींच रहा है, तो कोई स्पर्श की ओर खींच रहा है। अलग अलग रूप रस गंध शब्द स्पर्शों की ओर ये खींच रहे हैं। इसी को प्रहलाद स्तुति में सप्तम स्कंद भागवत जी में क्या कहा, जिहुवई कतो च्युत विकर शतिमा वितृप्ता क्वच कर्म शक्ति ही बहुया सपत्न इव गेह पतिम लुनन। जैसे किसी एक पुरुष की कई स्त्रियां हो और कई पत्नियों में झगड़ा हो जाए और वो एक ही पुरुष को अपने अपने कक्ष में ले जाने के लिए झगड़ा करें, कोई टांग पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई कुर्ता पकड़ के खींचे, ऐसी दशा इस जीवात्मा की इंद्रियों ने कर रखी है। और महाराज मंद भिलंद अभेरा दलकन पाये दुख झक झोरा रे। ये मंद बिलंद अभेरा दलकन ये सब उल्टी पलटी चालें हैं, इन चालों से इसको बार बार दुख मिलता है, झकझोरा लगता है, हाहाकार करने लग जाता है ये जीव। इसलिए भैया इससे मुक्त होने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मुक्त होने का साधन क्या है, इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे, पूरा पद आज नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत जल्दी में बात बनेगी नहीं। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगारी महापरी है टूटत अति कठिनाई रे, नाही तो भव कठिनाई रे। राम राम सीता राम राम सीता, राम राम सीता राम सीता राम, राम राम सीता राम राम सीता, राम राम सीता राम सीता राम, सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।